stea pentru noi până la moarte, l-a condus pentru a noastre păcate. Ai murit, răstignit, cu înmuiți ți-au bătut pentru mine. Ai murit în prea mare suspine, dar a treia zi ai înviat. Mielule, oare cum să-ți mulțumesc, că-și prin jertfa de pe cruce astăzi eu trăiesc. Eliberat, al tău sânge m-a spălat, speranța mântuirii mi-ai dat. Mielule, oare cum să-ți mulțumesc, căci prin jertfa de pe cruce astăzi eu trăiesc. Eliberat, al tău sânge m-a spălat, speranța mântuirii tu mi-ai dat. Cadea să slavă cerească, s-a smerit lumea să mântuiască, să fie a lui în veci de veci. Mielule, oare cum să-ți mulțumesc, căci prin jertfa de pe cruce astăzi eu trăiesc. Al tău sânge m-a spălat, speranța mântuirii tu mi-ai dat. Mielule, oare cum să-ți mulțumesc, căci prin jertfa de pe cruce astăzi eu trăiesc. Eliberat, al tău sânge m-a spălat, speranța mântuirii tu mi-ai dat. Prin trăirea mea astăzi vreau să-ți mulțumesc, și zi de zi spre cerul să înaintez. Pășind frumos vreau să merg pe calea ta, făcând doar voia ta, nu voia mea. Mielule, oare cum să-ți mulțumesc, căci prin jertfa de pe cruce astăzi eu trăiesc. Eliberat, al tău sânge m-a spălat, speranța mântuirii tu mi-ai dat. Căci prin jertfa de pe cruce, yeah.